Trzecie Polskie Radio. Jest wtorek, 21 września, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Nagrody Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry przyznane. Polska nie zamknie kopalni w Turowie mimo kary TSUE, zapowiedział rzecznik rządu. Koniec zakazu wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Amerykanie od listopada znoszą pandemiczne restrykcje. Słuchowisko Wyszedł z domu Tadeusza Różewicza w reżyserii Szymona Kuśmidera oraz spektakl Dzień Gniewu Romana Brandstettera zdobyły Grand Prix Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. O nagrody rywalizowało 48 realizacji radiowych oraz 26 produkcji telewizyjnych. Grand Prix otrzymują twórcy słuchowiska na podstawie dramatu Tadeusza Różewicza pod tytułem Wyszedł z domu. Nagrodę odebrali twórcy słuchowiska, w tym reżyser i autor adaptacji Szymon Kuśmider. W tym słuchowisku Karolina Honchera zagrała Izelę i to było jej pierwsze spotkanie z Teatrem Polskiego Radia. Wspaniali chłopcy z Krakowa, zespół The Flick, oni to skomponowali i Karolina i zespół The Flick. Debiutujecie w Grand Prix. Za najciekawszą rolę kobiecą jury uznało kreację Joanny Jerzewskiej w słuchowisku Spalenie Joanny. Pamiętam, że to słuchowisko było bardzo smutne, ale ja się tak bardzo cieszę z otrzymania tej nagrody, że dzisiaj chciałabym się tylko uśmiechać. Za rolę męską doceniono Franciszka Pieczkę i jego kreację Króla Lira oraz Ignacego Gogolewskiego za rolę w słuchowisku Nim wypowiesz słowo, jesteś jego panem. Z Zamościa Agata Woźniak, Polskie Radio. Nie będzie zamknięcia kopalni Turów, zapewnia rząd w reakcji na decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nałożył na Polskę karę za niewstrzymanie wydobycia. Od początku stoimy na stanowisku, że wstrzymanie pracy zagrozi stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego, oświadczył rzecznik rządu Piotr Müller. Jak napisał w specjalnym komunikacie, polski rząd dąży do polubownego zakończenia sporu z Czechami i respektuje interesy lokalnej społeczności. Rzecznik rządu podkreślił, że wyrok stoi w kontrze do polubownego załatwienia sprawy. TSUE zdecydował, że za utrzymanie wydobycia węgla kara wynosi 500 000 euro dziennie. Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski, do której należy kopalnia, nazwał decyzję kuriozalną. Za granicą czeską w promieniu kilkudziesięciu kilometrów działa 5 kopalni, a w Niemczech 4. Na naszą nałożono karę. No i jak to się ma do solidaryzmu pomiędzy narodami, jak to ma się do wsparcia narodów, jak to się ma do wsparcia Polski w transformacji, do w ogóle współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej, bo rzeczywiście ta decyzja jest dość kuriozalna, my się z nią całkowicie nie godzimy. Unijny Trybunał działał na wniosek Czech. Zdaniem rządu w Pradze Polska przedłużyła koncesję na wydobycie węgla bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dodatkowe 500 000 żołnierzy będzie pilnowało granicy Polski z Białorusią. Takie decyzje zapadły po odprawie premiera i szefa MSWiA ze Strażą Graniczną. Odprawa odbyła się w związku ze śmiercią 3 migrantów przy granicy polsko-białoruskiej. Jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, mamy do czynienia ze szturmem na naszą granicę, a jego scenariusz pisany jest w Moskwie. W samym tylko wrześniu zidentyfikowaliśmy prawie 4000 prób nielegalnego przekroczenia granicy. To dużo więcej, a jeszcze przecież wrzesień się nie zakończył, niż w sierpniu. Sierpień i wrzesień to ponad 7000 takich przypadków, a więc mamy do czynienia z masową akcją zorganizowaną, dobrze wyreżyserowaną w Mińsku i w Moskwie. W ciągu tygodnia ma zapaść decyzja w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego. W kolejnych tygodniach dynamicznie przybywać będzie nowych zakażeń koronawirusem, prognozuje Ministerstwo Zdrowia. Szef resortu Adam Niedzielski mówi, że potwierdzają to liczby zleceń na badania pod kątem COVID-19. W tej chwili już przekroczyliśmy tygodniową liczbę zleceń, mówię o ostatnim tygodniu, 30 000. Tydzień temu było to 20 000, więc widać, że z tygodnia na tydzień ten przyrost właśnie wynosi rzędu 50% i zawsze ten wskaźnik wzrostu zleceń był takim wskaźnikiem wyprzedzającym, jeśli chodzi o to, co będzie się działo z nowymi zakażeniami. Tygodniowa średnia zakażeń wynosi teraz 600, to 150 więcej niż tydzień temu. Wczoraj były 363 nowe zakażenia koronawirusem. Amerykanie znoszą zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Warunkiem będzie pełne zaszczepienie przeciwko COVID-19. Od listopada zacznie obowiązywać jednolity system dla podróżnych z całego świata. Amerykańskie restrykcje w przyjazdach do Stanów Zjednoczonych dotyczyły strefy Schengen, Wielkiej Brytanii, Chin, Indii oraz Brazylii. W wielu innych krajach Amerykanie znacznie ograniczyli wydawanie wiz przez konsulaty. Od listopada restrykcje zostaną zniesione, a zacznie obowiązywać jednolity system dla podróżnych z całego świata. Poza okazaniem dowodu zaszczepienia przeciwko COVID-19

Trójka. Program trzeci. Program trzeci Polskiego Radia, 16 minut po godzinie 6. Za chwilę się pojawi na zegarze. Szanowni Państwo, Instagram jest toksyczny i szkodliwy dla młodych dziewcząt. Tak wynika z wewnętrznego raportu opracowanego na zlecenie Facebooka, czyli właściciela samego Instagrama. Badanie zawierające taki wniosek w zeszłym roku otrzymali pracownicy korporacji. Tak twierdzi Wall Street Journal. Badania zlecone przez Facebooka pokazują, że aplikacja jest szkodliwa i wpływa na psychorozwój dziecka. I teraz przykłady. Uwaga, tłumaczę i objaśniam. 32% nastolatek twierdzi, że kiedy czują się źle ze swoim ciałem, Instagram jeszcze pogarsza ich samopoczucie. Pogarszamy zaburzenia wizerunku własnego ciała u 1 na 3 nastolatki. Nastolatki natomiast winią Instagram za wzrost poziomu lęku i depresji. W przypadku chłopców odsetek ten jest niższy. Jest to zaledwie 14% badanych, którzy wskazali, że Instagram negatywnie wpływa na ich samopoczucie. A badacze w raporcie opracowanym na zlecenie Facebooka podkreślili, że szczególnie niebezpieczna dla nastolatków jest funkcja eksploruj. Dlatego, że ta funkcja pozwala nam dotrzeć do treści, nad którymi nie mamy żadnej kontroli. Dlatego, że w tej przestrzeni Instagram publikuje nam najbardziej perfekcyjne, dobrane przez algorytm zdjęcia, które wpływają negatywnie na młodzież. Koncern odpowiedział na publikację Wall Street Journal na blogu, mówiąc, że Media społecznościowe nie są z natury ani dobre, ani złe. Wielu uważa je za pomocne jednego dnia i problematyczne następnego. To, co wydaje się mieć największe znaczenie, to sposób, w jaki ludzie z tych mediów społecznościowych korzystają i ich stan umysłu, kiedy z nich korzystają. Ciekawe tylko, szanowni państwo, kto ma nauczyć młodzież korzystania z tych mediów społecznościowych. Moim zdaniem najważniejsze jest to, żebyśmy pamiętali, że za każdym perfekcyjnym zdjęciem na Instagramie stoi najczęściej nie dość, że sztab ludzi, to godziny treningów, ćwiczeń i setki zdjęć, które nie znalazły się na tym Facebooku, bo nie były perfekcyjne. I o tym pamiętajmy, że jest to wymyślona rzeczywistość, najczęściej na potrzeby zaspokajania swojego ego. Albo komercyjna, jeżeli ktoś zarabia w ten sposób, czyli jest tak zwanym influencerem. Absolutnie nic, to Oyster Boy. Teraz posłuchamy tego dżentelmena w Trójce. Wspaniale oddaje mój nastrój, kiedy ja myślę nad wstawianiem zdjęć na Instagram. Nie wstaję dzisiaj z łóżka, leniwy, lecz zdolny. Idę prosto do piekła, zmęczony i wolny. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Zamiotłem się pod dywan i tak jutro przeprowadzam się. Wyniosą mnie stąd siłą, nie kiwnę nawet palcem. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Dobrze, nie ruszę się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Thank you. 25 minut po szóstej. Obiecałem Państwu parę słów na temat żubrów, ale ponieważ nie jest piątek, tylko środek tygodnia, to będzie o tych żywych żubrach. W Polsce żyje ich najwięcej i jest to gatunek zagrożony. Nie ma się czemu dziwić, drugą wojnę światową przetrwały w Polsce, uwaga, tylko 3 samce. Aktualnie szacuje się, że żyje u nas blisko 2,5 tysiąca żubrów. Problem w tym, że ich pula genowa jest skrajnie zbliżona, co niesie za sobą pewne zagrożenia. I tu wkraczają naukowcy. No pokaż się, żubrze. Zróbże minę uprzejmą, żubrze. Co zrobić, kiedy materiały genetyczne zwierząt są skrajnie zbliżone? Trzeba parować te najbardziej skrajne. Profesor Wojciech Niżański, kierownik Katedry Rozrodu na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wraz z zespołem naukowców tworzą bank genowy europejskich bizonów. Jako społeczeństwo polskie czujemy się bardzo odpowiedzialni za to, żeby ten gatunek przetrwał. No i wydaje się, że nie mamy tutaj się czego wstydzić. Ta populacja jest coraz większa, a musimy zwrócić uwagę na to, że pierwszą wojnę światową przetrwały bodaj, o ile dobrze pamiętam, 3 osobniki płci męskiej, więc to stado genetycznie jest bardzo homogenne. I o co się boimy? Na poły wydawałoby się, że te żubry rozmnażają się dobrze i okej, że wszystko tam jest tak, jak ma być, ale nie do końca. Skoro one są tak podobne do siebie genetycznie, to wystarczy jeden drobny ustrój, na który jest wrażliwy jakiś jeden osobnik, okaże się, że wszystkie osobniki są wrażliwe. Jeśli dojdzie do zakażenia, no to może być niedobrze. Wiemy, że rzeczywiście coś jest na rzeczy. I teraz na czym polega pomysł? Pomysł polega na tym, że w momencie, jak następuje, nie wiem, znowu anestezja, to my gromadzimy męskie i żeńskie komórki rozrodcze. Genetycy profilują genetycznie te żubry i mówią nam, słuchajcie, ten samiec i ta samica są bardzo daleko, może niedaleko, bo tego się nie da zrobić, ale są maksymalnie daleko od siebie oddalone pod względem profilu genetycznego. No i co my wtedy robimy? Właśnie je parujemy znowu w szkle, no bo trudno byłoby je wozić, bo może się okazać, że jeden jest w Hiszpanii, tak, a drugi jest w Polsce czy na Białorusi. Byłby z tym problem, żeby jak gdyby to rendezvous zaaranżować. A rendezvous z plemnika i komórki jajowej jest łatwo zaaranżować w szkle, bo bierzemy pipety i robimy. To jest wszystko tak w opowieści, a to powiem jak bajkę, ale w rzeczywistości jest to daleko bardziej skomplikowane, ale coś jest na rzeczy. Taki jest pomysł, żeby to w ten sposób robić, czyli współpraca genetyków znowu z biologami, z zootechnikami, lekarzami weterynarii, bo my jesteśmy lekarzami weterynarii i to tą część robimy, takim ujęciu będziemy w stanie w zamierzeniu uzyskać większą genetyczną bioróżnorodność tego stada po iluś tam latach, tak? No i to jest dobry kierunek, naprawdę dobry kierunek. Stąd oprócz tego naszego Frozen Ark, oprócz tego zamrożonej arki, mamy też pierwszy właśnie na świecie bank nasienia żubra. O żubrach materiał przygotowała Beata Makowska. Bardzo dziękuję. Posłuchajmy sobie teraz Placebo. To utwór Running Up the Hill. A za moment zobaczymy, jaka pogoda nas dzisiaj czeka za oknami. Gdyby Państwo życzyli sobie skontaktować się z programem Trzecim Polskiego Radia i poopowiadać o swoich sposobach na odporność, to zapraszam. Nasz numer to 2273. Będziemy zajmowali się dzisiaj właśnie tym, co jeść, żeby być odpornym, co nasze babcie nam dawały do jedzenia i mówiły: pij, wnusiu, pij ten syrop z cebuli i czosnku, będziesz silny jak czterej pancerni. You wanna know that it doesn't hurt me. You wanna hear about the deal I'm making. You and me. And if I only could make a deal with God and get him to swap our places. Deep the bullet lies, unaware that I'm tearing you asunder. There's a thunder in our hearts, baby. So much hate for the ones we love. Tell me we both matter, don't we? You. Placebo w radiowej trójce, utwór Running Up The Hill. Mam wrażenie, że zespoły, które kiedyś budowały podwaliny alternatywnego grania, odwracają się w kierunku elektroniki. Historia pokaże, czy to właściwa droga. Sprawdźmy, czego spodziewać się za oknami. Dzisiaj deszczowo na północy kraju, w Trójmieście może spaść deszcz, podobnie zresztą w Białymstoku i w Lublinie. Najchłodniej także w Białymstoku i Lublinie, tutaj od 9 do 11 stopni. 13 maksymalnie w ciągu dnia ujrzą na termometrach mieszkańcy Warszawy, Łodzi czy Kielc, a 15 stopni w Szczecinie, Zielonej Górze, Wrocławiu czy w Poznaniu. Bez opadów deszczu w pozostałej części kraju, słonecznie i przejściowe zachmurzenia. Trójka. Program trzeci. Teraz Małgośka, czyli utwór w wykonaniu Renaty Przemek. Na zegarach 26 minut pozostało do godziny 7. Ten utwór znalazł się na płycie 95 lat Polskiego Radia, wydanej w grudniu minionego roku. To był maj, pachniała Saska Kępa szalonym zielonym zem. To był maj, koprawa była ta sukienka i noc stawała dnie. Już zapisani byliśmy w urzędzie, białe koszule na sznurze schły. Nie wiedziałam, co ze mną będzie, gdy tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy. Zaśpiewaj raz, zatańcz raz. Małgośka tańczy pi, a z niego sobie kpi, a z niego kpi.

Za 18 minut wybije 7:00, a pora na nasz niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Prasowanie w Trójce. Zaczynamy od Rzeczpospolitej, gdzie polski algorytm zastąpi pracowników sklepu, tak przynajmniej twierdzi dział Rzeczpospolita Cyfrowa. Polski algorytm zastąpi pracowników sklepu. Startup Metric Cloud opracuje system monitorujący dostępność produktów na półkach sklepowych i ma działać w oparciu o uczenie się maszynowe i analitykę danych wideo. Samoobsługowe sklepy, jak tutaj czytam, naszpikowane czujnikami i kamerami bacznie obserwującymi ruch klientów, ich wybory i stan zatowarowania sklepu. To przyszłość handlu. Drogę tej rewolucji wyznaczył Amazon, ale polskie firmy nie chcą odstawać. Za najnowszym trendem idzie też katowicka firma, założona przez pana Andrzeja Pytlika i Sebastiana Neufelda. Firma ma na realizację swoich ambitnych planów kapitał pozyskany z funduszu Czysta Trójka. Przyszłość handlu to sztuczna inteligencja. Mamy tutaj informację, że te właśnie dokonania tej firmy mają opierać się głównie na algorytmach analizy obrazu wideo, wykorzystując metody maszynowego uczenia. Dzięki ich wykorzystaniu powstaną zaawansowane systemy zbierania jakościowych danych oraz analityki biznesowej. Takie automatyczne sklepy już na świecie funkcjonują. Co prawda jeszcze nie z pomocą naszego oprogramowania, ale rzeczywiście okazuje się, że w całkowicie bezobsługowym sklepie dostępny jest asortyment 300 produktów. To jest jedno z wdrożeń tej aplikacji w jednym z polskich takich kumkających sklepów. Zatem, czy to przyszłość, czas pokaże. Przechodzimy teraz do Gazety Wyborczej, która przestrzega, że cyberprzestępcy uderzyli w uczniów. Chociaż dzieci wróciły na początku września do nauczania stacjonarnego, to wciąż nie jest wykluczona konieczność powrotu do nauczania zdalnego w związku z zapowiedzianą czwartą falą pandemii. No i w minionym roku odnotowano prawie 900 ataków tygodniowo na szkoły. Nie można wykluczyć, że cyberataków na sektor edukacyjny będzie coraz więcej. No ja tylko przypomnę, że pierwsze te, w cudzysłowie, ataki na szkoły to było zwykłe trollowanie nauczycieli, którzy nie do końca wiedzieli, jak działają te systemy do telekonferencji. Jak czytam tutaj, e-learning to nie tylko wiele nowych możliwości rozwoju dla uczniów, ale także okazja dla cyberprzestępców. Jak czytam w artykule, rzadko zdarza się, że szkoła jest w stanie sprostać żądaniom cyberprzestępców, którzy w wyniku danego ataku typu ransomware oczekują od ofiar niewyobrażalnych kwot okupu. I może się wydawać, że taki atak po prostu się nie opłaca, jednak szkoły to w dużej mierze zbiory danych i informacji, które można sprzedać na czarnym rynku. I tutaj Gazeta Wyborcza przestrzega przed tego typu zagrożeniami w trakcie zdalnego nauczania. Jeszcze o młodzieży w dzienniku Gazecie Prawnej. Mianowicie młodzież jest grzeczniejsza coraz. Trudniejszy dostęp do alkoholu wpłynął na spadek jego spożycia wśród nastolatków. Po tę najpowszechniejszą substancję psychoaktywną z roku na rok sięga coraz mniej młodzieży. Tak przynajmniej wynika z raportu European School Survey Project on Alcohol and Drugs. Dziewczyny biorą natomiast leki uspokajające dwa razy częściej niż chłopcy, ale palenie tytoniu z 33% spadło do 50%, wzrosło do 50%. Mówimy o młodzieży w wieku od 15 do 16 roku życia, która nigdy nie próbowała papierosów i są to dane, które się zmieniały na przeciągu ostatnich 16 lat, czyli kiedyś próbował papierosów co trzeci, a dzisiaj co drugi nie miał nigdy w ustach tej substancji. Zatem więcej w dzienniku Gazecie Prawnej. I na koniec krótko Super Express na temat naszej dzisiejszej audycji, albowiem dieta na odporność tutaj jest przytoczona. Czosnek i cebula, o której wspominałem. Miodek cebulowy, nalewka cebulowa, syrop czosnkowy, aloes, herbatki owocowe i ziołowe. Ja nie wiem, dlaczego zwykła herbata to jest herbata, ale jak jest owocowa, to jest herbatka. O co chodzi? To się w mniejszych filiżankach daje? Nie wiem. O zdrowym jedzeniu i odporności w Super Ekspresie dzisiejszym i tym również zajmiemy się w naszym programie, dlatego że pod numerem 2273 zbieramy cały czas od Państwa pomysły na to, w jaki sposób się odżywiać w okresie jesienno-zimowym. Będziemy te pomysły przekazywali za chwilę dalej. Nasz reporter również udał się na ulicę miast i zadał Państwu to pytanie. Zatem 2273 o sposobach na odporność. Na podeszwach butów wnosisz mi do domu brud. Mam na myśli wiadomości, plotki, nie ulicy. rytmal kontencji ściskasz dłoni zamiast róż. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do lasu, do gór. Z tobą wszędzie mi po drodze. Syjamsko cię czuję. Program Trzeci Polskiego Radia, 9 minut pozostało do 7. Idzie jesień, gdy za oknami robi się chłodniej, wzrasta prawdopodobieństwo złapania przeziębienia albo innych infekcji. Aby uniknąć chorób, trzeba zadbać o swoją odporność. O to, jak najlepiej ją zwiększyć, pytaliśmy przechodniów. Spacery jesienne. No właśnie, jestem na takim wolnym czasie. I się uodparniam, zaczynam. Widzi pan, zimno mi jest, ale chodzę, zwiedzam. Jak je trzeba dawkować w ramach swoich możliwości i czasu. Brać witaminę C, tabletkę jedną. Czosnek z miodem i z mlekiem na pewno, albo herbatka z cytryną, z imbirem, z jakimś sokiem domowym, to też działa. Rajstopy pod spodnie i ciepłe skarpetki. Ile tych skarpetek? Jakie to powinny być skarpety? No nie, bo obecnie nie ma żadnych chyba. No nie takie jak dzisiaj, no takie długie pod kolano. Może jakieś zajęcia na siłowni, coś takiego, coś w zamkniętych pomieszczeniach, bo teraz pogoda nie sprzyja na aktywności fizycznej, bo czasami wieje, czasami pada. Coś specjalnie może trzeba jeść. Rosół. Teraz tak z trendem wege, czy bardziej też na kurze powinien być? No ja nie wege, także dla mnie na kurze. Wege też jest dobry, ale jednak wolę tak tradycyjnie. Czy dobrze się wyspać, to jest... To ile trzeba spać? 12 godzin, 14, 18? No to tak chyba standardowo tak od 6 do 8. Bo później to, wiadomo, 10 godzin to człowiek zmęczony i nic mu się nie chce, także no tyle. A jakie są Państwa sposoby na zwiększenie swojej odporności? 2, 2, 7, 3. Odporność budujemy poprzez kiszonki. Kiszonki, kapusta kiszona, ogórki kiszone, wszystko co kiszone i tłuste. Wyrzućmy chleb z diety i mąkę i słodycze i uwierzcie mi, będziecie zdrowi wszyscy. Bardzo dziękuję, czyli mąka nie, kiszonki tak. 2, 2, 7, 3, kto ma lepszy pomysł? Najlepszym sposobem na to, żeby mieć dobrą taką odporność, zwłaszcza o tej porze roku, to codziennie miód pszczeli prawdziwy, najlepiej polski, bo te zagraniczne to są takie trochę podejrzane. I pamiętać trzeba, że miodu, broń Boże, nie podgrzewać, bo on wtedy traci te wartości, te najważniejsze wartości. A taki miód, mało kto wie, zawiera 300 kilkadziesiąt różnych substancji. Także to jest taki lek, można powiedzieć, na bardzo wiele różnych dolegliwości. 2, 2, 7, 3, czekamy na więcej, dlatego że jest to temat, nad którym się jeszcze dzisiaj w porannym programie Pora na Trójkę pochylimy. Zatem co jeść, żeby zwiększyć odporność i co robić, aby zwiększyć odporność w tym jesienno-zimowym czasie? Lekko